Yig'lamang sinovlar yog'ilsa har kun, yig'lamang dardsizni qiynasa tinmay, yig'lang shahodatsiz to'xtasa zabon. Yig'lang ajal yetsa-yu kirmasa iymon. Yig'lamang tuhmatlar boshga yog'ilsa, nomard otgan paykan nishonga tegsa. Yig'lang nafs deya sotilsa vijdon. Yig'lang ajal yetsa-yu kirmasa iymon. Yig'lamang sevgan yor aylasa jafo, yig'lamang dunyoni tark etsa vafo. Yig'lang o'g'il otani bag'rin qilsa qon. Yig'lang ajal yetsa-yu kirmasa iymon. Yig'lamang dunyoni suv bossa butkul, yig'lamang shaharlar yonib bo'lsa kul. Yig'lang qabrni cho'q aylasa makon. Yig'lang ajal yetsa-yu kirmasa iymon. Yig'lamang boy berib qo'yib mansabni, yig'lamang ey do'stim asrang asabni. Yig'lang zalolatga yuz tutsa zamon. Yig'lang ajal yetsa-yu kirmasa iymon. Yig'lang faxshu sino bo'lsa hukmron, yig'lang sajda qilish bo'lganda armon. Yig'lang har ishda bosh bo'lsa-da shayton. Yig'lang ajal yetsa-yu kirmasa iymon. Yig'lang ajal yetsa-yu kirmasa iymon.